będę myśleć dziś i na jutro pozostawię. Herbut i koledzy, czyli formacja Lemon. I jutro, jutro będzie piątek, jutro kolejne notowanie listy, ale o tym jeszcze zdążymy oczywiście Państwu opowiedzieć. Na razie sprawy ważniejsze, związane oczywiście z tym, że trzeba wstać i wybrać się do pracy, a przy okazji też wybrać garderobę. Pogodę w Polsce kształtować będzie wyższy, który pojawił się już nad Europą i dominuje. Rozległy wyższy z centrum nad Litwą, jedynie krańce wschodnie, zachodnie i częściowo rejon basenu Morza Śródziemnego będą pod wpływem układu niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. A co ten wyż przyniesie? No przede wszystkim ciepłe powietrze, które już napływa do Polski. No i za sprawą właśnie tego wyżu będzie bardzo gorąco również dzisiaj. A zresztą weekend też szykuje się upalnie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. A w czwartek zachmurzenie małe w północno-wschodniej części kraju, okresami umiarkowane. Na termometrach od 24 do 27 stopni Celsjusza. Chłodniej jedynie w rejonach podkarpackich od 20 do 24. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. No to mamy już komplet informacji, które mam nadzieję pomogą ubrać się odpowiednio do pracy. Raczej ładnie, raczej słonecznie, raczej pogodnie i z wysokimi wskazaniami na słupkach rtęci. I tej wersji będziemy się oczywiście trzymać. Przy okazji dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, czyli oprócz błękitnego nieba, czego potrzeba, to taka trochę zagadka poranna, taki quiz, ale co to święto ma nam uświadomić? No przede wszystkim problem smogu i zanieczyszczeń powietrza, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie. No i też ta data powinna skłonić osoby dojeżdżające do pracy autem na zmianę środka transportu na rower. I get up in the evening and I

być pełna radości. Tak ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Szybko sprawdziłem i to był rok 1996 XX wieku, kiedy to na jednej z dzikich plaż i płyta, ale też piosenka pojawiły się na rynku. A oto formacja Rotary. Wiele osób pamięta jeszcze na tak zwanych kaseciakach ta muzyka była dostępna. A teraz już zupełnie inne czasy i zupełnie inna technologia. Na szczęście nowa muzyka wychodzi 20 października 2023 roku. No, ta data została ogłoszona i z zapartym tchem czekają na ten dzień miliony fanów formacji The Rolling Stones. Tego dnia ukaże się pierwszy od 18 lat premierowy album legendarnej grupy zatytułowany Hackney Diamonds. Promuje go utwór Angry, który pewnie państwo usłyszał wiele razy na antenie Trójki. W środowe popołudnie w sali Hackney Empire w Londynie pojawili się osobiście wszyscy trzej żyjący członkowie formacji. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood, by ogłosić wiadomość, na którą czekały rzesze fanów. Jesteśmy tu, by zaprezentować nasz nowy singiel zatytułowany Angry i nowy teledysk. Nasz nowy album Hackney Diamonds ukaże się 20 października, zapowiedział wokalista formacji Mick Jagger, który w lipcu skończył 80 lat, no ale mikrofonu nie odkłada. Nie chcę zabrzmieć przemądrzale, ale nie wydalibyśmy tego albumu, gdybyśmy go naprawdę nie lubili. Powiedzieliśmy sobie, że musimy nagrać płytę, którą sami pokochamy. My jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, mamy nadzieję, że i wam się spodoba. Tak powiedział Mick Jagger w czasie specjalnej konferencji. Tracklista również została opublikowana. No i teraz tak szybko policzmy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 świeżych, nowych piosenek będą tworzyć właśnie, będzie tworzyło tę listę utworów Hackney Diamonds, właśnie tego albumu, najnowszej płyty The Rolling Stones. 20 października przypominamy datę. A jeżeli jesteśmy już przy świeżych utworach, no to 30 Seconds to Mars również ma się czym pochwalić. A piosenka Stuck to już teraz. I've been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost. And the truth, it's impossible, but I love her lies. You make sure I find somebody new. It's the way you move. It's the way you move. Ooh, ooh. I knew I'd stay with you after just one touch. The way you move has got me. Trzeci Polskiego Radia. Tired of being sorry. 25 minut po godzinie 4. No i oczywiście trójka budzi. Sprawdzamy kalendarium. W 1896 roku 7 września odbył się pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. Rok 1907. Brytyjski transatlantyk Lusitania wypłynął w swój dziewiczy rejs z Liverpoolu do Nowego Jorku. Mamy rok 1928. Wracamy do Polski. Rozpoczął się pierwszy Tour de Pologne. A w 1961 roku oblatano prototyp samolotu PZL M4 Tarpan. Rok 1967 na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach i Chorzowie uruchomiono kolejkę linową LK i na pewno część naszych słuchaczy pamięta tę konstrukcję, ale być może również ten dzień, rok 1967. W 1969 roku Polska pokonała Holandię 2-1 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku, a w 1998 roku rozpoczęto akcję oznaczania tak zwanymi czarnymi punktami szczególnie niebezpiecznych miejsc na drogach. I to w ramach kalendarium z dnia 7 września, no, na przestrzeni lat i dekad się wydarzyło. Trójka, tego radia Państwo słuchają. Budzimy się wspólnie, no i witamy w dżungli. Welcome to the Jungle, czyli Guns and Roses, nagranie, które nie chce się zestarzeć i bardzo dobrze. formacja z Olsztyna, czyli Big Day, Przestrzeń. Całkiem niedawno również na liście najnowsza piosenka formacji Big Day, ale też w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół się pojawił i zagrał koncert. I ten koncert również dostępny na naszej platformie YouTube, trójkowej platformie. I tam na kanale oczywiście można znaleźć zapis tego koncertu. Bardzo serdecznie polecamy. Jeśli chodzi o cyfryzację sektora bankowego, czytamy na stronie trójki, to Polska znajduje się w światowej czołówce. To znak dobrego przygotowania naszego sektora na wyzwania nadchodzących czasów, ocenił wiceprezes PKS A Jerzy Kwieciński właśnie na naszej antenie w programie trzecim Polskiego Radia. Banki są jednym z najbardziej zdigitalizowanych sektorów biznesowych w Polsce, powiedział wiceprezes PKS A, a inwestycje, które są prowadzone także w naszym banku, są w tym obszarze bardzo silne, dodał. Jak wskazywał, efekty tych inwestycji są już dostrzegalne. Nasz bank jest na 15. miejscu na świecie pod względem zaawansowania cyfrowego, a myślę, że inne banki, polskie banki są na podobnie wysokim poziomie. Wiceprezes Kwieciński dodawał, że wysokie ucyfryzowanie polskich banków to znak dobrego przygotowania sektora do wyzwań nadchodzących czasów, a to są tematy, które między innymi poruszane są w ramach forum ekonomicznego, które to forum odbywa się w Karpaczu, również tam nasi dziennikarze na miejscu i też rozmowy, które są dostępne w formie podcastu na naszej stronie, trójkowej stronie, także bardzo serdecznie polecam artykuł związany z cyfryzacją sektora bankowego, z bezpieczeństwem naszych pieniędzy. 37 minut po godzinie 4 przed nami Red Hot Chili Peppers. Better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I? za kwadrans godzina piąta. To jest kult i jedna z tych kultowych piosenek w trójce. Czy te, które znajdują się w podstawowej dwudziestce, ale też na liście propozycji, staną się kultowe? Czas pokaże. Trzymamy kciuki oczywiście, żeby te piosenki wytrzymały próbę czasu. Podobnie jak ta, którą przed chwilą Państwo usłyszeli na naszej antenie. Ale lista przebojów programu trzeciego oczywiście w piątek po godzinie 19:00. Kolejne notowanie nas czeka. Żeby to się wydarzyło, potrzebujemy Państwa pomocy. Zapraszamy, żeby zajrzeć na stronę i do aplikacji i zagłosować oczywiście na te utwory, które się znajdują w notowaniu. Notowanie 75 przed nami. Na miejscu pierwszym Anita Lipnicka, Amsterdam. Na miejscu drugim Kacperczyk i Artur Rojek, Syn Okiennika. A na miejscu trzecim Depeche Mode, Ghosts Again. Tak wygląda pierwsza trójka. W podstawowym zestawieniu 20 utworów, w tym m.in. Perhaps Guns N' Roses, to miejsce ósme, ale też pojawiły się nowości, m.in. Grzegorz Kupczyk, Waste Tears, Waluś Kraksa, Kryzys, gdybym wiedział, wtedy wiedział to, co teraz wiem, na miejscu 19 i na miejscu 20 Blair Barbaric, a propozycje do listy, jest ich całkiem sporo, 13 nowych piosenek, w tym Hozier First Time, na który to utwór można głosować, podobnie zresztą jak LP Love Song. Ja bardzo mocno trzymam z kolei kciuki za The Chemical Brothers i Beck, Skipping Like a Stone, że właśnie ten utwór trafi w Państwa uszy, gusta. Slow Dive, Kisses, to też fajna propozycja, na którą warto zwrócić uwagę w ramach głosowania. Na głosy czekamy do piątku, do godziny 12:00, przypominam. Czasu zostało coraz mniej, a notowanie już w piątek po godzinie 19:00 kolejne przed nami. No dobrze, to teraz 14 minut dzieli nas do godziny 5:00. Przed nami Jason Aldean, Try That in a Small Town. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down. My granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't.

lives of gold.